ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة وزاد وإسلام وزاد وأباء مذمريا وبسجيا في تكليزة عبادة عظيمة هي الحج في بيت الله الحرام تبيد كتنوم يا الله تمومب الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في هذا العمل العظيم وأن يتقبل منا سعينا. تمومب الله تبارك وتعالى أتوب التوفيق وتتعامل به كبوة na atukubalie sisi ibada zetu na mahangaiko yetu katika kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tapenda kwanza, kabla ya kusoma au kuelezea ahkamu na mambo mbalimbali yanayohusiana na haji, wafahamishe ya kwamba hija ni moja katika nguzo tano za Uislamu. Hija ni moja katika nguzo tano za Uislamu ambazo walillahi alhamdu kila Muislamu anazifahamu, kwamba Muislamu ni wajibu na ni faradhi juu yake kuzitekeleza nguzo tano. Kwa nguzo ya kwanza ni ashahadatani, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هي نجوز يا كوانزا كبوة ndio utambulisho bali ndio ufunguo wa kuingia katika Uislamu. Atakaye yatamka maneno haya na kukubali kwa moyo wake atakuwa huyo ni Muislamu, na yule ambaye hata yatamka maneno haya na wala hata yakubali, huyo si Muislamu. Na yoyote anataka kuingia katika Uislamu lazima yatamke maneno haya, atamke shahada. Kwa hiyo hii ndio nguzo ya kwanza, na walillahi alhamdu sote sisi tulikuwepo hapa na tumedhamiria kwamba haji ni Uislamu wa kuzaliwa na kutamka shahada na kuikubali shahada ya haki, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maana yake kwamba ninashuhudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki, la ma'buda bihaqqin illa Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله الا شهوديه اقوام محمد من جنبه والله سبحانه وتعالى. وزيبيلي للصلاه صلاه شفت نفهموا كما ثم فرض شيوا صلاه ثانيه اليوم والليله وسيب ومشانا mutaradishiwa swala tano, na ni wajibu juu yetu na ni faradhi juu yetu kuzitekeleza kutimiza masharti yake, nguzo zake, wajibu zake, ya sunani zake au hayati zake vipambo vyake pamoja na kuepuka yale ambayo yataivunja swala. Kwa hiyo swala ni nguzo ya pili, ni nguzo kubwa pia vile vile katika nguzo za Uislamu, katika nguzo za Uislamu. Nguzo ya tatu ni azzaka, kutoa zaka. Nazungumza haya tukukumbusha, si kwamba hamyajui, lakini ndio kuwafundisha kuwakumbusha kwamba nafasi ya haji iko hivi. Nguzo ya tatu ni azzaka, ahkamu zake zimetajwa kwenye vitabu kwa urefu. Zaka katika kila upande, hiyo ni zaka katika mazao ndio asharat, au zaka katika mali ya biashara, au zaka katika dhahabu na fedha, zaka ya wanyama, zaka ya fitri. Ala kulli hali, ni wajibu juu yetu kutoa zaka. Na katika Qur'ani zimekuja aya takriban 82 inapotajwa swala, inatajwa na zaka, ima kuamrishwa kutekeleza au kusifiwa wenye kufanya, au ahadi njema walizoahidiwa watu wa kheri. Tukitajwa sala, inatajwa na zaka, waqimu salata wa atu zaka, kadhalika alladhina yuqimuna salata wa yutuna zaka. Ala kulli hali, utakuta aya zina الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أو كتاب وفي وباء أربعة ومخالف تقول لهم الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة. يعني فانوا هذي سبب أنه هي لفظ الآية هذا هي. لكن زاك الصلاة نزاك أن يفتح من يقوم بتانا كفامودية من يتاج ومرانينجي تقريبا يمتاج مرة 82 من داني القرآن كفامودية سكوان بيه كتك السنة. Na nguzo tatu ni somu, ni somu ya Ramadhana, kufunga somu shahri Ramadhana, somu shahri Ramadhana. Hii ni nguzo ya nne. Sasa nguzo ya tano ni haju albayti man istataa ilayhi sabila, ni kuhiji, ni kusudia nyumba tukufu Alkaaba kwa yule mwenye kuweza njia ya kuiendea hiyo Alkaaba. Ibada zote zimetajwa, lakini kufika katika haji itaambiwa man istataa ilayhi sabila, walillahi ala nnasi hijju albayti man istataa ilayhi sabila. Ala Allah kwa watu kuhiji Alkaaba, watu wana uwajibu. Allah tabaraka wa taala anawajibisha watu kuhiji Alkaaba kwa yule mwenye kuweza njia ya kuiendea. Kwa hiyo ni masala ya uwezo, na uwezo uliokusudiwa hapo ni uwezo wa kimali na uwezo wa afya. Uwezo wa mali na uwezo wa afya, kiwa waweza wewe kwa sababu mali unayo au umewezeshwa. Ukiwezeshwa unaambiwa pia ni uwezo, maana kwamba utakapokuwa umesaidiwa na mtoto wako na jamaa yako na rafiki yako na wengine yoyote, au wewe mwenyewe kujitahidi, Allah akupata ufiki, ukaweza kupata fursa ya kwenda haji, basi inakuwa tayari huo ni uwezo unao. Kadhalika uwezo wa afya, ukawaweza kusafiri wewe kupanda chochote kile ambacho kinatumika kwa wakati huo, kama wakati wa kutumia meli mathalani, basi waweza kuipanda hiyo meli na kusafiri baharini, au kama ni wa magari, au kama ni wa wanyama, au kwa ndege, ambao ni usafiri wa ghali katika wakati wa sasa, au ni treni. Ala kulli hali, kwamba vivyo itakavyokuwa, ikiwa wewe una uwezo wa safari ya haji na miangaiko ya haji, waweza kufanya tawafu, waweza kusimama Arafa, waweza kukaa Muzdalifa, uwezo huo unao, si mgonjwa tayari, huo ni uwezo. Lakini kama ukiwa uko katika hali ya maradhi, mathalan afara Allahu iyyakum ikawa huwezi kwa sababu ya maradhi ulionayo kupita ndani, ugonjwa ulionao umekuweka chini, basi ni uwezo unakuwa hauko na uwajibu unakuondokea wewe kama wewe. Kwa hiyo unaweza ukamwakilisha mtu mwingine kufanyia ibada hiyo. Ala kulli hali, hija ni nguzo ya tano katika nguzo za Uislamu, nguzo ambayo watu wengi wameipuuza, hasa matajiri. Utakuta watu wana uwezo katika familia yao, anaweza akafanya mambo makubwa makubwa, asikie kajenga msikiti wa milioni, kajenga madrasa, kufanya hafla fulani, kufanya jambo fulani, lakini haji hajakwenda. Anafanya hivi na hivi, anunua magari, anabadilisha, haji hajakwenda. Na hili linatokana na dhana za baadhi ya watu, dhana mbaya za baadhi ya watu, na wengine ni kutokana na hali za mali zao zilivyo. Kwa hiyo wanaogopa kwenda haji, wanaogopa kwenda hija, lazima uwe msafi, msafi kabisa. Ni kweli usafi unaohitajika ni usafi wa moyo, moyo wako usafi, usalimika na ashirku billah, usalama moyo wako. Lakini hilo pia, maadamu wewe ni Muislamu, ukiwa katika hali hiyo, hata kama una madhambi mengine unayoyafanya, basi hilo alisikufanya kwamba wewe usiende hija. Nenda, na ni fursa utakuwa umeipata ya kwenda kumjulia Mola wako na kutubia kwake, pengine ukapata mauidha na mazingatio katika mambo, ikapelekea wewe kurudi nyuma katika yale ambayo wewe unayafanya. Sasa jamii yetu imekuzunguka, imekuwa inaoga katika suala la haji, kwa sababu wanatishwa, si kwa maana kwamba wanaogopa, kwa sababu ya kuwa wanajua kwamba jambo hili hivi na hivi. Hawajui, watu wengi wanatishwa, kwa hiyo wanashindwa kutekeleza ibada. Ala kuli hali, tunatakiwa pia tuifahamishe jamii yetu na tuihamasishe katika suala la hija. Tukirudi katika inayoturuhusu sisi kwa mujibu wa semina yetu, pamoja na utangulizi huo, nataka kusema tena pia, ibada yoyote unayotaka kuifanya, sheria inakwambia uifanye kwa elimu. Hizi nguzo tano zote nilizozitaja hapa ni wajibu juu yetu na ni faradhi juu yetu kuzitekeleza, lakini kabla ya kuingia ibada hizo ni lazima tuwe na elimu. Tutazitekeleza vipi? Hili ni jambo muhimu sana. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mmoja wa wasemaji katika Zubad bin Raslan anasema, na kila ambaye pasi na elimu anafanya amali, basi ibada zake ni zenye kurudishwa, hazikubaliwi. Utafanya vipi ibada, hujui utaanzia wapi, wafanya nini, utaishia wapi, itakuwaje? Hili ni jambo ambalo halitakubalika. Sasa ndio maana tukaweka semina hii kwa ajili ya kuelimishana kwa wale ambao hawajui, wengine hawakukaa kusoma madrasa, hawakupata walimu wa kusomesha juu ya swala la haji, kwa sababu si kila aliyekuwa na madrasa amefika mpaka huko kusoma haji. Hiyo ameishia kusoma tahara na swala, wengine wamefika kusoma Qurani peke yake bila kujua maana. Ajua kusoma Qurani, lakini zile aya zilizokuja mule na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizopokewa katika vitabu huko vimeandikwa, hazijui zinazoelezea masala mbalimbali ya dini. Miongoni mwa hayo mambo ya dini ambayo hayajui ni swala la haji. Kwa hiyo si kila aliyepita madrasa pia atakuwa amejua. Na darasa nyingi za misikitini utakuta hazizungumzii swala la haji, kwa sababu kila kitu huzungumziwa kwa msimu wake. Sasa ukiangalia swala ni kila mahali iko, swala kila mahali iko, zaka kila mahali iko, lakini haji ni Makka. Kwa hiyo utakuta katika mazingira yetu, hata katika msimu huu wa hija, ukuta kwa madarasa za misikitini za Unguruma na shekho wamekana vitabu vyao wasomesha haji, hilo ni jambo nadra, halipatikani isipokuwa kidogo sana kama lipo. Kwa maana kwamba elimu kuhusu swala la hija limekuwa elimu yake imekuwa finyu. Leo ukimuuliza mtu kuhusu saumu anaweza kujua, kwa sababu Ramadhani ikiingia tu au kabla ya Ramadhani utakuta madarasa za misikitini mashekhe wanakaa wanasomesha saumu, wanasomesha mwezi wa Ramadhani. Kwa ufupi ni kwamba tuko hapa kwa ajili ya kujifunza, angalau tupate muangaza, tupate muangaza wa kutekeleza ibada ya haji. Kwa hiyo naona tuwe makini sana, tuwe makini katika jambo hili, kwa sababu tunapotoka huko limbali na tunapokwenda limbali si karibu, na tunakwenda katika ardhi takatifu ambayo Allah tabarak wa taala ameizungumzia sana kwenye Qur'ani, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameizungumzia sana ardhi ya mitume. Kuna kheri, kuna baraka, swala za kule si swala za huku. Yani kila amali utakoifanya kule si kama amali utakoifanya huku. Lakini pia kullu ma kana ajruhu mudha'af akadhalika ithmuhu mudha'af, kila ambayo kila kitu ambacho ujira wake unakuwa ni maradufu unazidishwa, basi hata madhambi yake pia yazidishwa zaidi. Kwa kama vile ambavyo utakwenda kule ukishtekeleza ibada kama swala katika msikiti wa Maka, swala moja ya dhuhuri Maka ni sawasawa na swala 100,000 katika misikiti mingine, basi vile vile madhambi yake yanakuwa makubwa zaidi. Sasa kuna haja ya kujifunza wewe ujue kwamba kitu gani kinatakiwa Maka, kitu gani hakitakiwi katika mji wa Madina kadhalika. Kuwe kuona ilmu. Kwa hiyo lazima tuwe makini sana katika darasa zetu hizi ambazo zitakuwa kwa muda wa siku mbili, leo nadhani kesho bismillahi karim. Alafu mingine tutajifunza tunapokuwa pamoja, kwa sababu tuko pamoja, sisi ni wasafiri wa pamoja bismillahi taala. Tutakuwa katika msafara wetu tangu tunaondoka hapa Tanzania mpaka tutakapofika Abu Dhabi, mpaka tutakapotoka Abu Dhabi tutakapokwenda Madina, kutoka Madina mpaka tutaingia Jidda Makka, atakapoingia Makka tuko pamoja na kurudi insha Allah tuko pamoja. Kwa hiyo tutakuwa tunaulizana, tunaambiana, tunaelekezana katika ziara zetu na misafara yetu, katika vikao vyetu, namna utekelezaji ibada. Lakini kuwa na fikra ya kwanza na kujua pia na maarifa ya mwanzo ni jambo muhimu sana. Sasa kwa kuanzia, mimi nataka nianzie kwenye nukta ya msingi ya ibada, na nukta hii inakuwa ni kuibada yote hii, nayo ni ikhlas. Mimi sina shaka juu ya mioyo yenu kwamba mtu mpaka umeamua kutoa pesa zako au umetoa wakati wako, hata kama ukutoa pesa umetoa wakati wako ukaacha shughuli zako, nikakuingia jambo la kwenda Maka likawa limekukaa wewe ukashughulika huku na kule. Kwa sababu hata ukipoa pesa hizi bwana, haya milioni ngapi hizi nenda kahiji, lakini bado utahangaika, utaacha shughuli zako, utaambiwa nenda huku ukafanye hiki ukafanye hivi. Ina maana kuna juhudi yako umeifanya, shughuli zako umezisimamisha, utakuwa kwenda haji. Sina shaka juu ya ikhlas, lakini Allah ndiye anayejua zaidi, kwa sababu yeye ndiye alimun bi dhati sudur, yeye ndiye mjuzi mno wa yaliomo katika nyoyo. Sasa nazungumza kwa akiba kwangu mimi na kwa nyinyi ndugu zangu, wazee wangu wale wakubwa katika nyinyi na walikuwa wadogo kwangu, nawaambia tu kwamba kama kuna kitu chochote katika chembe cha ria katika ibada yetu na safari yetu hii ya ibada, tukifute katika nafsi zetu, na ibada hii iwe ni kwa ajili ya Allah peke yake, si kwa sababu wenda ili ukirudi uitwe alhaji, au ukienda ukirudi utakuwa bwana mkubwa wewe, tayari ushakuwa mtu mkubwa kwenda alhaji, wewe ushakwenda hija ufika mpaka Maka, kwa mambo yako ni makubwa wewe. au lengo ni kutaka kujua tu uko Maka kukoje, mimi nataka kujua kule Maka kukoje. Maka ni mji tu, mbingu iko, ardhi iko, kuna nyumba, kuna magari, kuna barabara. Pengine umesafiri kwenda sehemu nyingine, kuna nyumba nzuri zaidi, barabara nzuri zaidi kuliko Maka. Sio lengo hilo, sio lengo. Lengo ni ile ibada inayokupeleka pale. Sasa ibada ili ilete athari, ni lazima ibada hii iwe kwa ajili ya Allah peke yake, si kwa ajili ya kutaka sifa, kwa ajili ya kutaka kuonyesha watu, kwa ajili ya kutaka watu wasikie. Kama iliko jambo hilo, lifute katika nafsi yako kabisa, itakuharibia. Nimetangulia kusema kwamba sina shaka juu ya imani zenu na nia zenu, lakini mwanadamu huo huchezewa na shetani. Shetani anaingia katika nafsi ya mwanadamu akamwingizia baadhi ya vitu vya kumharibia ibada yake. Kwa hiyo tutanabahi jambo hili. Kuna tabia siku hizi, kwa sababu watu wana smartphone hizi, kila mmoja yuko nayo mkononi mwake, au watu wengi wako nazo. Mimi sijafahamu kuna mantiki gani, na sijafahamu labda pia taarifu ya ria, na watu wanajua zaidi ria. Lakini hizi simu zimekuwa na mtihani mkubwa sana. Utawaona watu wanafanya ibada kama ibada ya kuomba dua, au mtu amesimama Arafa, au yuko kwenye Kaaba, anajipiga picha. Akishajipiga picha ile pap, pingine aomba dua au amwambia mtu mwenzake nipige, wakati ameinua mikono anaomba, akishapigwa pingine amevaa ihramu zake vizuri, mpendeza mwenyewe, ameinua mikono anaomba dua, akishapigwa picha, basi picha zile anazirusha katika magrupu au anaweka katika profile yake pale, onekana kwamba haji anaomba dua. Sasa kama ile siria, mimi sijui ria nini inakuwa. Mtanambia nini labda ria ni kitu gani? Maana wajionyesha kwamba wafanya ibada, watu wakuone duniani kwamba na wewe uko katika ibada ya haji. Sasa watu wanavifanya vitu hivi, wanaona vitu vya kawaida tu, lakini kihakika hasa ni vitu vikubwa vya kuharibu mafunzo, kuharibu ibada. Ibada yako inaharibika. Sasa tunaposema ufanye ibada kwa ikhlasi, ina maana kwamba kinyume chake ni shirki na ria. Sasa wanafiki wao walikuwa wanaposwali, idha qamu ila salati qamu kusala kusala yurauna an-nas yurauna an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Wanaposimama katika swala, wanasimama kwa uvivu, wanasimama hali ya kuwa ni wavivu, wenye kufanya uvivu. Na wanawaonyesha watu watakokuwaona, yurauna an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila, na hawamtaji Allah isipokuwa kidogo tu. Sasa tusiwe namna hiyo katika ibada zetu, katika swala, katika funga, katika haji, tusiwe namna hiyo. Kwa tutanabahi jambo hilo. Jambo jingine la pili muhimu katika ibada ni kuhakikisha kila unachokifanya unakifanya kwa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya haji na masahaba zake, alishafanya hija huko nyuma kabla ya Uislamu. Wanachuoni wanaeleza idadi za haji alizozifanya, lakini haji ya Uislamu hasa ndio ile haji ile al-wada ya kuaga, alipofanya na masahaba zake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa kila hatua anawasisitizia khudhu anni manasikakum, kwa sababu ibada hija ilikuwa kutangu zamani. Hata wale washirikina wa Maka walikuwa wakiifanya hija, lakini kwa taratibu walizozoea wao. Sasa alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuifanya ibada ile akiwa ni mtume wa Allah, ikawa anasisitiza kwamba watu wafuate vile anavyofundisha yeye, ili wasiwe tena katika ule mfumo wa kijahilia wa kutekeleza ibada ya haji, hija ya kimazoea, hija za wazee. Kwa hiyo khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi ibada zenu za kuchinja na haji kwa ujumla. Kwa tunatakiwa tumsome Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha vipi au alihiji vipi. Nikisema hivi na maanisha ya kwamba katika kila hatua basi ufahamu kwamba hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha kadha kila hatua. Na wewe uifanye katika hija yako, na kila unapomuiga yeye bwana mkubwa huyu sallallahu alaihi wasallam, kila unapomuiga yeye ndivyo unapokuwa wapata thawabu zaidi. Yani mathalan wewe watekeleza ibada ya haji, vile unavyofanya wewe ndivyo alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mwenzako afanya makosa, hata kama mwaifanya jambo hilo kwa pamoja, wewe utapata ujira mkubwa, na pingine yeye asipate kitu kwa sababu ya vile alivyomkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo la msingi ni kuhakikisha Mtume sallallahu alaihi wasallama amefundisha nini, na sisi tufuate. Kwa masikitiko ni kwamba mtafika Makka biidhnillah, mtafika kwa ajili ya haji, mtaona maajabu sana. Na miongoni mwa maajabu mtakayoona kwamba watu wengi hawajui, kwa sababu hao wanaowaleta pingine hawakuwapa maelekezo kabla, hawakutaka kujifunza. Kwa hiyo watu wengi wanawaiga wengine wanaowaona katika ibada. Yaani mtu amefika pale hajui kitu, kwa hiyo akisikia watu wanasema rabbana atina, akisikia rabbana kundi la watu linaitikia. Kwenye tawafu mathalan rabbana rabbana atina atina, naingia mtu anaomba dua zake kwa fujo. Haya mambo yapo kwenye tawafu, na ukiangalia pale ni sehemu moja muhimu sana unapokuwa kwenye tawafu, kama tutakavyoeleza, ni sehemu muhimu sana kwa maisha yako ya duniani na akhera. Kwa hiyo unatakiwa ujitambue pale, na hakuna kitu kikubwa kama kujitambua. Sasa mimi niko hapa na nafasi hii, hili eneo hili liko hivi, kwa hiyo mimi natakiwa nifanye kitu kadhaa. Uko Arafa wewe, sasa Arafa makusanya, shekhe amesimama na kitabu chake asoma, ajui gani asoma dua gani, watu hari hari. Unatakiwa kujitambua kwa mahali gani unatakiwa ufanye nini. Nadhani mtakuwa mmenielewa, lakini kwa ufupi nataka kusema kwamba tusifanye ibada zetu kwa kuwaiga watu. Wengi katika wanaokwenda hawajui kitu gani wanakitekeleza. Sasa ili usiwaige watu, lazima uwe mwingine kwa kumuiga na ile Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe hutabadilika wewe. Wewe utafanya vile unavyojua kwamba hivi sasa hapa natakiwa niseme nifanye kitu kadhaa, hapa natakiwa niseme kitu kadhaa. Kwa haya mambo mawili tuyachunge sana. Sasa hili la pili, hili ndilo ambalo sisi tutaweza sasa kulifikisha kwenu. Hiyo ikhlasi hiyo tutakuachia wewe na Mola wako, tumekukumbusha tu, lakini hatuna uwezo wa kutilia ikhlasi katika moyo. Lakini hili la kujua Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya haji vipi, hili ndio tutaweza kulitolea ufafanuzi kwamba hapa kuna hivi, hapa kuna hivi, hapa kuna hivi. Ningekuwa mnafahamu vizuri kuisoma Qur'ani na maana yake, ningewaambia nizirejee zile aya zilizomo katika suratu Al-Baqara, wa atimul hajj wal umrata lillah فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله إن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإذا أفضتم من عرفة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فكمش آيات ينزح حج kisoma kwa utulivu utakuta mafunzo makubwa yamejaa ndani yake lakini kubwa zaidi ambayo nilikuwa nitakulitaja hapa pamoja na mingine yote utaona Allah subhanahu wa ta'ala anasisitiza katika upande wa kukithirisha kumtaja yeye sababu ibada ya haji imejengwa katika misingi ya dhikri yani kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala bali akasema laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum si vibaya hapana ubaya kwenu nyinyi kutafuta fadhila zitokazo kwa Mola wenu ukaingia kufanya biashara ukanunua ukauza ukafanya hiki unahitaji kwenda kununua kanzu kwenda kununua laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum lakini fa idha afaqtum min arafati fadhkurullaha 'inda al-mash'ari al-haram mtakapomiri kutoka arafati katika simamo cha arafa kule mzukuruni Allah katika mash'ari al-haram pale Muzdalifa واذكروه كما هداكم كيف سمى فإذا قضيتم مناسككم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا حتى قل يكون يليزا سيد إن شاء الله كتك مهلا باك لكن عبادة يا حجي يبجين وكتك بسيد يا ذكري بس كما عندي وهيبه للازيمة تزيجون زي الأذكار زي الدوة zilizopokewa kwamba sasa hapa natakiwa nisome dua hii naingia msikiti wa Madina katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kuingia msikitini natakiwa niseme hivi alipita kwenye ziara kwenye kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wawili Abu Bakar na Umar hapa natakiwa niseme hivi umekwenda Makka au katika miqati ya Muzdalifa sasa hapa natakiwa niseme hivi nishafa ihramu sasa naelekea zangu Makka hapa natakiwa niseme maneno haya ushaingia msikiti wa Makka natakiwa niseme hivi ndio nimeona al-Kaaba ile pale natakiwa niseme hivi sasa wakati wa kuanza tawafu natakiwa niseme maneno haya wakati wazunguka wewe katika al-Kaaba ile natakiwa niseme maneno haya nikifika mahali fulani niseme maneno haya basi ule utaratibu natakiwa wewe ujue wote kimaliza sasa hapa mathala nifanye rakaa mbili katika makamu Ibrahim na kuna sa'i Safa na Marwa nifika Safa natakiwa niseme neno haya alafu ndio nianze sa'i yangu nifika Marwa natakiwa niseme hivi hiyo ndio ibada ukiangalia taratibu wote huo ni dhikri tu kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala lakini wamdhukuru vipi ndikiwa kama vile alimfunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam si kwa kuigawana. Hatuwezi tukasoma vitu vyote kwa wakati mmoja. Nikifanya hivi nitakuwa sijawatendea haki, nitakuwa nimewadhulumu. Kwa sababu tukisoma vitu vyote kwa wakati mmoja, hamtaweza kuvishika vitu vyote, hasa kwa wale ambao hawajui. Kwa nitakachokifanya mimi nitawapa picha. Sura tu katika baadhi ya vitu muhimu. Alafu ibada ya hija imejengwa katika upande wa matendo zaidi kuliko kinadharia. Nitakupeni mfano mmoja. Kuna mwanachuoni mmoja mkubwa wakamwita Mulla Ali al-Qari, kitabu chake katika Mujalladi mbili, kitabu cha manasik, ameandika kitabu kizuri sana. Huyu bwana aliandika kitabu ilikuwa hajawahi kuhiji, amesoma darasani kwa mashehe zake na vitabu alisoma, kisha baadaye kwa vile alivyosoma akakaa akaandika kitabu kuhusu haji. Kitabu kizuri sana, ikawa wana kwenda hili wanakitumia kile kitabu. Miaka ikapita, siku moja Allah akampa taufiki akaenda Makka kufanya hija. Ikawa anatatizika ajui afanye vipi, anawauliza watu sasa itakuwaje hapo. Kuna mtu mmoja akamwambia, wewe usipate shida, hamjui mtu, kuna kitabu kimeandikwa na mwana mashuhuri aitwa Ali Mulla al-Qari. Hicho kitabu wewe kinunue, kitafute hicho, kitakusaidia katika hili. Wakati Mulla Ali al-Qari mwenyewe ndio huyo aliuliza. Kwa yeye alisoma tu akajua kwamba hivi kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Lakini utekelezaji sasa, ile jambo kulitekeleza kwamba sasa hapa tutafanya hivi, ni kitu kingine nani. Kwa hiyo niweza nikawaambia hapa mambo mengi mkayashika, lakini bado ukifika pale utajikuta bado wewe ni mgeni, au kwa lugha ya mtaani utakuwa kama mshamba. Lazima ushike mkono tena sasa kwamba hapa tutafanya hivi, tutafanya hivi. Unafahamu? Kwa hili ndio jambo kubwa. Lakini maalumati ya mwanzo ni muhimu, na kuna vitu vya kuhifadhi kama mtaweza. Vitabu vile Hisbul Muslim ni muhimu, kwa sababu kama mtu anayokusoma tutakuelekeza zile adhkari, soma hapa na hapo utakuseme hivi, hapo utasema. Wale wanayokusoma, wale wasiyokusoma, basi watasikiliza kitu gani kinachosemwa na wao wataunganisha umoja, kwa sababu siku zilizobaki ukao kuanza kusoma mpaka ujue kusoma kwamba hapa tunasoma hivi, ndio sio rahisi. Ndio sio rahisi sana. Sasa hija ina nguzo zake. Baada ya kuwa tumefahamu kwamba hija ni faradhi juu yetu na ni ibada kubwa, lakini hija ina taratibu zake, na kuna vitu katika hija zinaitwa nguzo. Hizo ni nguzo, utakiwi kuziacha. Ukiacha nguzo, kuna njia utaratibu njia utapewa kwamba ukiacha hii nguzo, katika nguzo za hija utakiwa ufanye kadhaa, au hija yako itakuwa kadhaa. Na katika hija kuna vitu vinaitwa wajibati, mambo ya wajibu. Wachilia nguzo, kuna wajibati. Tutaambiwa kwamba mtu atakayeta jambo la wajibu atakiwa afanye kadhaa. Alafu kuna mambo yanaitwa sunan, sunna katika haji. Sasa maadamu kwenda haji sisi, au nikianza kwenye nguzo nitakuwa nimeanza mbali. Sikwenda niwaambie kitu kimoja tu kwanza. Kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, utekelezaji wa hija umegawanyika katika sehemu kuu tatu. Kwenye hivi vitabu mlivyonavyo, ukisoma kwenye ukurasa wa kwanza kabisa utaona kipengele cha chini hapo, aina ya ibada ya haji. Aina ya ibada ya haji. Ukurasa wa kwanza namba moja, nipandiko namba moja chini, ukurasa namba moja. Sikusudii karatasi ya kwanza, nakusudia ukurasa namba moja, imeandikwa namba moja chini. Nadhani sote tumeona. Kitabu hiki ni kizuri. Walillahi alhamdu, amekusanya ndugu yetu Sheikh Abdul Khattabi Abdullah Humaid al-Hadrami wa Mombasa, Kenya. Jazakumullahu khairan, hafidhahullah. Amekiandika kwa ajili ya kutoa mwongozo kwa mahujaji. Na nilikipitia mimi. Nilikuwa ni kitabu kizuri kinachofaa kwa kadiri ya upeo wangu ninavyofahamu. Sasa ukiona, ukitazama hapo chini aina za ibada ya haji, utaona ibada ya haji inafanyika kwa njia ya tamattu moja. Pili, inafanyika kwa njia ya qiran. Tatu, inafanyika kwa njia ya ifrad. wametolewa maelezo hapo. Tamattu ni nini? Alafu mimi nitatoa maoni yangu kwenu kwamba mtakiwa mfanye aina gani katika hizi tatu. Tamattu maana yake ni mtu ahirimie katika miezi ya Hija kufanya umra pekee. Kwa mfano sisi tunapokwenda Makka, tunaanza Madina, tutaingia Madina pige takwa siku tano Madina. Tukitoka Madina tutakwenda Makka, kabla ya kuingia Makka tutapita miqati, tutahirimia pale, yani tutaingia sasa kwenye ibada. Sasa tunapokuwa tuko tunahirimia pale, tutahirimia kufanya ibada inaitwa umra, sababu ibada katika hili ziko mbili, haji na umra, zote ni ibada za aina moja, lakini kuna baadhi ya vitu viliko katika umra haviko katika hija. Baadhi ya vitu viko katika hija haviko katika umra, kama vile kusimama Arafa na mambo mengine, Muzdalifa, kwenda Mina na mambo mengine, lakini matendo ni yale yale, kufanya tawafu, kufanya sa'i. Sasa sisi tukifika biidhnillahi alkarim, tukifika Maka tutafanya umra. Umra hii haina muda maalum, unaweza kufanya Ramadhani, kufanya Shaabani, kufanya Rajab, ndio kasikia kwamba mtu anakwenda umra Ramadhani au Shaabani, kwa sababu ni ibada haikuwekewa muda maalum, tofauti na hija. Hija ni ibada iko katika siku maalum, miezi maalum, alhajju ashhurun ma'lumat, Allah anasema hivyo. Hija ni miezi maalum. Sasa kuhirimia umra katika miezi ya hija, ukifika pale Maka sasa watekeleza ibada ya umra, kwa maana kwamba utafanya tawafu katika Al-Kaaba mara saba, ukimaliza utaswali rakaa mbili katika makamu Ibrahim au na sehemu nyingine yoyote, kama ikiwa makamu Ibrahim haiwezekani kwa sababu ya zahma na msongamano. Ukimaliza pale utakwenda zako katika Safa, fanya sa'i katika Safa, utakwenda Marwa moja, kutoka Marwa na kuna Safa mbili kama tutakavyoeleza insha Allah. Kwa hiyo ukifanya sa'i ukimaliza utapunguza nywele zako au utanyoa, ibada ile itakuwa imeisha. Zile ihramu, zile nguo ulizozivaa zile za ihramu, shuka mbili utazivua, utavaa nguo zako za kawaida, uko ndani ya mji wa Maka, unaweza kumsikini kuswali na kurudi na kwenda kuswali na kurudi hivyo hivyo. Kitendo kile kinaitwa tamattu. Ihramu umefanya, umeingia kwenye ihramu kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija ya umra. Ushaifanya umra, umemaliza, umevaa nguo zako, yale mambo yote yaliyokatazwa kwa mwenye kuhirimia sasa wayafanya, yameruhusiwa kwako, wakisubiri tarehe nane ya mwezi wa mfungo tatu ya Dhulhijja. Ukiingia tarehe nane utazivaa tena zile nguo zako za ihramu, tahirimia kutoka pale hotelini ulipofikizia, uende zako Mina. Ukifika Mina utalala Mina pale tarehe nane kwa mkia tarehe tisa alfajiri, watu wanaondoka Mina wanakwenda Arafa, itakuwa tarehe tisa hiyo. Kwa hiyo kufanya ibada ya hija kwa utaratibu huu wa kutanguliza umra kwanza, kisha ukavua nguo zako, kisha baadaye ukasubiri tarehe nane ikifika uhirimie uendeza kwenye hija, uendeza kwa Mina, hii inaitwa tamattu. Ndio imetajwa hapa, anasema nayo ndio tutaangalia, nayo ni ahirimie katika miezi ya haji kufanya umra pekee. Anapofika Maka hutufu na kufanya sa'i, kisha hunyoa nywele. Inapofika yaumu tarwiya tarehe nane ya Dhulhijja, uhirimia kwa ajili ya haji pekee na kufanya yote, na ufanya yote yanayompasa kufanya aliye katika haji. Umefanya ibada ya umra, umemaliza, umevua nguo zako zile za ihramu, umevaa nguo zako za kawaida kama ni kanzu zako umevaa. Ikifika tarehe nane uhirimie tena uje katika hija, unaweza kwa Mina. Sasa utaratibu huu unaitwa tamattu. Alafu utaratibu wa pili qirani. Qirani tunatoa maelezo kama mara ya kwanza kwa ujumla, ni kwamba wahirimia umra na hija kwa pamoja. Nitakueleza inshallah maneno yote yale ambayo tunayataja kama ihramu, usikia ihramu, sa'i, tawafu, kila nitakapofika mahala pake utaeleza nini. Kama hapa tunavyoeleza qirani, tamattu ni nini? Eh? Sasa tunaeleza qirani. Qirani ni nini? Kwa sababu tuko mahali pa qirani. Nini ifika ifradi, tunaeleza ifradi ni nini? Tukifika mahali pa ihram, tunasema ihram ni nini? Miqat, miqat ni nini? Unafahamu? Tawafu, tawafu ni nini? Saa hivyo hivyo kila neno litafahamika bi idhnillah. Kwa ufupi ni kwamba mtu anapokuwa katika ibada ya hija anaweza, ina maana afwa, nimesahau kidogo ili upate picha kamili. Ushafanya umra ile ya kwanza ya tamattu, umetoka Madina umekuja zako Maka, umehirimia kufanya ibada ya umra, utafanya umra. Ukifanya umra, ina maana utafanya tawafu katika Al-Kaaba mara saba. Ukitoka hapo, jambo jingine la wajibu la kufanya ambao ni nguzo ni kwenda kufanya sa'i katika Safa na Marwa. Kutoka Safa kwenda Marwa, kisha kutoka Marwa utakuja Safa mbili, Safa Marwa tena tatu, wewe utaanza Safa, utamalizia Marwa. Unafahamu? Mpaka saba. Ukishamaliza pale utakwenda kupunguza nywele zako. Tafuta kinyozi atakupunguza nywele zako. Ina maana ushafanya tawafu na umefanya sa'i. Sasa tarehe nane ukihirimia hija, umeshahirimia kwa maana kwamba umetia nia ya kufanya ibada ya hija, ushavaa nguo zako tena kama vile mara ya kwanza kwenye umra, umetoka zako Maka unakwenda zako Mina, tarehe nane ndio ile siku ya tarwia pale talala. Tarehe tisa mtakwenda Mina, mtakwenda Arafa, watasimama Arafa mpaka jioni, jioni utakapokuta katika Arafa watakuja Muzdalifa, watatalala Muzdalifa, kutoka Muzdalifa watakuja tena Mina kwa ajili ya kwenda kupiga mawe katika Jamarati. Kishatoka hapo tena unatakiwa uende ukafanye tawafu tena. Tawafu ile sitaitaja, ni tawafu ya nguzo ya hija mara saba. Ukimaliza tawafu utafanya tena sa'i, Safa na Marwa. Kwa hiyo katika ibada ya tamattu kuna kufanya tawafu mara ngapi? Mara mbili. Zile saba, mizunguko saba ile utaifanya mara mbili. Mara ya kwanza ile ya umra na hii mara ya pili baada kutoka Arafa. Kadhalika sa'i yake. Alafu ukimaliza hiyo utanyoa au utapunguza nywele kadhalika, na pia unaweza ukafanya hayo ya kunyoa kabla hujakuja kwenye tawafu, tawafu na sa'i kama tutakavyoeleza biidhnillah. Lakini nilikuwa nataka kuleta sura tu ya kwamba hivi vitu vinajikariri mara mbili kwa mtu anayefanya tamattu. Unanielewa wazee wangu? Umra utafanya tawafu na utafanya sa'i baina ya Safa na Marwa. Lakini kumbuka kwamba utakapotoka Arafa lazima ufanye na tawafu na sa'i, Safa na Marwa. Tamattu inakuwa na muda hiyo. Alafu kuna tawafu nyingine ya tatu utakuja kuifanya hiyo peke yake siku unataka kuondoka. Sasa ni tawafu alwadaa, tawafu ya kuaga. Sasa kwa mtu mwenye kufanya qirani hii ya pili, salama mbili qirani hii, qirani ni kwa maana yake Kiswahili ni kuambatanisha. Qirani Kiswahili maana yake ni kuambatanisha. Maana yake ni kwamba anasema ni mtu ahirimia haji na umra pamoja. Anapofika Maka hutufu tawafu ya kudumu, kisha afanye sa'i baina ya Safa na Marwa kwa ajili ya haji na umra pamoja, kisha atabaki katika ihramu mpaka siku ya Idi, ndipo atakapo halalika. Maelezo ya hapo kwenye kitabu. Maana yake anakusudia ukitoka miqat, mfano kama sisi tunapitia Madina, ukiingia na ihramu yako katika mji wa Makka, shavai ihramu kutoka miqati pale, umeingia zako Makka na ihramu zako, tarehe yote mtakoingia utakwenda kufanya tawafu pale. Tawafu ile ni ya kufika kama vile mamkizi ya msikiti, tahiyatul masjid, pale utakwenda kwa tawafu ile, tawafu ya kudumu. Utafanya tawafu mara saba. Ukishafanya tawafu unaweza mwenyewe ukavua ukanini ukafanya sa'i au usifanye ukatulia tu kwanza. Unaweza ukitanguliza sa'i ukaifanya au usifanye. Lakini ushafanya tawafu. Lakini zile nguo ulizozivaa, kwa mfano umeingia Maka kwa tarehe moja ya Dhulhijja, hutaruhusiwa kuzivua nguo zako za ihram. Ihram zako hutazivua zile utakaa nazo, na yale mambo yaliyokatazwa kwa mtu aliyehirimia hutaruhusiwa kuyafanya mpaka uende Mina, kisha Arafa, kisha toka Arafa Muzdalifa, sasa unakuja mpaka ufanye tawafu ya hija ya ifadha, au mpaka utakapopiga mawe pale katika jamarati. Ukimaliza sasa ndio utakuwa umefanya tahallul, tunasema utakuwa umehalalika. Kwa hiyo tofauti yake hapa ni kwamba kwanza sa'i hazitakaririka, tawafu zitakaririka, kwa sababu tawafu ya kwanza itakuwa ni tawafu ya kupika, alafu utafanya tawafu ya pili ambayo ni tawafu ya ifadha, inaitwa ya nguzo ile, na inakuwa baada ya Arafa. Lakini kitu kingine ni kwamba wewe hutaruhusiwa kuvua zile nguo unazozivaa tangu ulipotoka Madina. Aina ya nguo zile hutaruhusiwa kuzivua. Tofauti na yule aliyefanya tamattu, yule aliruhusiwa. Na hili la pili, hili la kufanya qirani, hili la kutokuvua nguo ni thaqili sana, ni zito. Bali baadhi ya wanawachuoni wanasema kwamba sasa hivi baada ya qirani haiko tena, kwa sababu unachotakiwa ufanye qirani kama elezo yake ni kwamba utatoka na mnyama wako kutoka na huko Madina, au huko ulikohirimia uje na mnyama wako kwa ajili ya kumchinja. Sasa ile haliko tena. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alifanya aina hii ya ibada, alitoka na wanyama wake kutoka nao Madina akaja nao mpaka Maka akafanya qirani, lakini alitamani kwamba lau angekuwa na nafasi angefanya tamattu. Unanielewa? Tupumzike dakika tano. Msiniulize maswali sasa hivi, pumzike dakika tano kwa sababu maelezo niliyotoa mengi. Mengine niliyotoa ni mwanzo, nilikuwa hayahusiani moja kwa moja na zile hukumu za ibada. Ilikuwa ni maelezo tu ya ujumla, mambo ya ikhlasi, mambo ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, vitu kama hivyo. Sasa ni mambo ya kiujumla, tumechukua muda mrefu. Ilikuwa lazima niyaseme. Sasa haya mambo ya hukumu haya yatakata taratibu taratibu. Kwa hiyo ninachoomba, tutasoma kidogo alafu tutapumzika kidogo. Hivyo hivyo tukifika wakati sasa mahali kusema sasa maswali sasa. Umeelewana jamani? Haya, leo tumpumzike kama kesho dakika tano, kesho kuna kunisaidia, kuna kuchukua udhu na kunisaa, kwa sababu kuna watu wengine wataanza kusinzia sasa hivi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Kupiga simu tu kama hivi, yani ruksa sasa hivi. Ni muhimu watu kusimama, kuna huku kuna huku, ili nje na shau dami. Thank you.